أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی بیانی دل دی آیت کے اللہ تعالیٰ دلیل عقلی پر مسئلہ توحید او دپار د اثبات د باعث بعد الموت ذکر کی. اللہ تعالیٰ حغزات دے چی تاثر پارا دا نصری کی دا غین تیغون راوخی جائی نو دغسی اللہ تعالیٰ قدرت لری چی تاثر خواب شی دوبارم اللہ تعالیٰ را پردکی اللہ پر دی بنی قدرت لری. ان الله فالق الحب یقینا الله تعالی سرون کې د دانی دی و نوا او داړو کې د زړی حب دانا او نوا چره د میوه چې کوم زړی په میوه کې هغه ته ویل کی الله تعالی غسری کی او دا غینه الله تعالی شین کرا او ټکې یخرج الحی من المیت الله تعالی را وباسي ژوندې د مړنه و مخرج المیت او را وسن کړي مړی لرا من الحی د ژوندینه نری سلور پنځه مستاقات دمخ کې برابر ویل شوی ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله تعالی دی فانا توبکون نو سرنګي اوریدل شي تاسو د حق نو سرنګي اوریدل شي انا توبکون سرنګي اوریدل شي تاسو د توحید د الله تعالی نه دا کارونه خپل سوک نشي کوله. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا دا بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې. الله تعالی غزاد دی چې پتیرو کې سوار اخکار کی الله تعالی غزاد دی چې شپه او ورځ ستاسو لپاره پیدا کړی دی الله تعالی غزاد دی چې نور سپوږمۍ پیدا کړی دی نو دا ذات دا الله تعالی دی نو الله تعالی یې کیو وګڼید الله تعالی سره شرک مکوئ. پالق الاصباح سرون کې د تیرو د شپې دی په سبب باندې پالق الاصباح د سیمانه توکل الله تعالی سرون کې رښلون کې د تیارو د شپې بل اصباح اصل سره اصل عبارت د سره فالق ظلمت الليل بالاصباح شلون کې د شپې د تیارو په سوار اخ کر کول سره په سبا کې په تور تیارو کې الله تعالی سوار اخ کر کی فالق ظلمت الليل بالاصباح را اخ کر کون کې د په تور تیارو کې سوال را وجعل الليل سكنا او پیدا کړی دی الله تعالی شپې لپاره سکنن د پاره د آرام شپه چیرې در آرام شه دی نو خلک چیرې مسلمانان خو چیرې فیسبوکونو نه او د موبایل نه وزګر شي نو له د آرام دی بس چې ماسوتن شي و یاره پر نت باندې ډیره ګڼه د دی وخت کې وای کار نه کوي ځکه 400 کو ته وزګر شه دی دا شپې چیرې کله ماسوتن مونږ وکړل شي د دین اورستو بیا دنیوي خبري کول پالتو ناشتا د شرعن جواز نه لري د شریعت نه خلاف دي. ها د میلمه سره خبري کول یا د خپل زنانه سره خبري اترې کول د خپل ماشومان سره او یا دینی خبره ده درس ګوري یا درس کې دا جواز لري د دین علاوه بس شپه د آرام نه بس ډایرک سمله وجعل الله له پیدا کړی د الله تعالی شپې لپاره سکرن د پاره د آرام سکون په دوه قسمه ده یو دے ظاہری یعنی اللہ تعالیٰ پدی کے خوب راوری پہ انسانان باندھنے نو دماغ چرے دمشی او د انسان چرے صحت برابر شی او دویم پشپ کی سکونی باطنی دے سکونی باطنی پکیدار چی تیارش والا دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان چرے کور کی دننا پر عبادت پانی ودری گی نو دا حضرت آرام راشی دا دیتا ہوئی سکونی روحانی او سکونی باطنی دیتا پکی مشارہ دا دوانا سکون پدی کشتہ دے والشمس والقمر پیدا کړی دی الله تعالی نور وسوګمای او حسبانن د پاره د حساب کتاب حسبانن دو درې معنی مفسرین بیان کړی دی حسبانن یو دار چې په حساب مقرره سره بس دا په خپل اندازه باندې چورلېږي ګرځي تفسیر سمن قندی دا معنی کړی دی دوی معنی ذکر کړی دا مفسرینو نور وسوګمای الله تعالی پیدا کړی دی حسبانه د پاره د حساب د ورځو د میاشتو د کلونو یارو میاش را خطرې ده خا میاش بدل شوی ده میاش پوره شوله نو بیا چې دولس میاشتې پوره شي کال بیا پوره شوی ده او چې ورستی را شي رانه د نور رانه لاړه شي شپه را شي سپوږمۍ راوخیږي شپه شوله بس نو حساب نو مراد چې دی حساب د ورځو دی حساب د میاشتو دی حساب د کلونو دی دغه معنی ذکر کړی د تفسیر ابن ابي حاتم دغه معنی ذکر کړی دا یعنی عدد الايام والشهور والسنين پیدا کړی د الله تعالی د پاره د حساب عدد الايام والشهور والسنين د پاره د شمار د ورځو د شپار د شمار د میاشتو او د پاره د شمار د کلونو الله تعالی د نور سپوږمۍ د لپاره پیدا کړی دي بل پیدا ذکر کړی دا سورۃ الملک کی براشی پنځم نمبر آیات کی ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح دا سپوږمۍ یو نور استوری لولی پیدا کړی دی په دې باندې اسمان خیسه کړی دی او بل پیدا بیا ذکر شوی دا وجعلناها رجوما للشياطين په دې باندې الله تعالی شیطانان ولی دا پیدا دی د نور او د سپوږمۍ او د ستورو دا پیدا دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه دغه زورور ذات تعالی علیم چې غپوی دی په هر سبانی او هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر دا ستوری دا جدا ذکر کړل دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید الله تعالی باندې او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم چې پیدا کړی دی استاد لپاره النجوم ستوری لتهتدوا بها دغه لپاره چې لار معلومه وي په هغه سره فی ظلمات البر پتی رو دا وچه کی والبحر و دریاب کی دا وست پا دی حساب کتاب بانی سوک نفویگی پا خواست پینگیری و پا خواست خلق چیری آغا پا دی بانی پویدل پا ستور بانی بلار مالو مولا دا پلانه ستوری دی دا زمونگ دا علاقی نا دی طرف تره مونگ تی دی طرف بانی روانیو وست نن سبا خو پا دی بانی نن سبا جی پیس راو تره بس جی پیس آن که کم دیتا جزی تا تغار سخید وی نقطه را ترا لیگری دا دومره نن سبا چې سینس ترقی کړی دا ته یو ځای ته چرته ځي تا ته نقطه راولیږي په نیټ باندې هغې له ګوته وروړه تا ته به هغه کرخه ښیي چې په دې لار باندې ته صحیح روانې که ته خطا په دې باندې روانې خو پخوا داسې نه وه پخوا د خلکو به چې لارې علاقې ملکونه وطنونه معلومول دا په ستورو باندې معلومول لتهتدوا بها دې لپاره چې لار معلوموي تاسو په هغې سره فی ظلمات البر په تیرو د وچې کې والبحر دریاب کې قد فصلنا الآيات يقينا تفصيلي بيان كردي منغا دليلنا توحيد لقوم يعلمون دا پار دا قوم چا غا علم لري اغا پويگي پي نسوك چي پويگي پي خواب پويشي كانو تزان پي نپويا كي ناغا بيا سوك پويا كي وهو الذي دا بل دليل عقلي انفسي دي الله تعالى اتفق پل زان كي سوچ پي کرو كي تا الله سنگ پيدا کرد وهو الذي خاص الله تعالى غزات دي انشاكم چي پيدا کرد تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه الله تعالی تاسو پیدا کړی په مستقر نو تاسو له زید آرام دی او مستعد او زید سپارنی دی زید کې خودو دی د دین مراد څه شی دی دوه درې معنی دی ځان په پوهه کې مستقر نو مراد چیرې مستقر پی اسلاب الاباء و مستودع نه چیرې په الارحام تاسو لپاره زید مستقر دی یعنی تاسو نو تپوي په د شاګانو په د پلرونو په شاګانو کې و مستودع او زید کی خودنی دی تاسو پر رحمونو د میندو کی وکی خودلې شولې مستقر نو مراد صلب الابا او د مستودع نو مراد چې ارحام الامهات تی مراد دی بچدانی د میندو دوی مانو په سرینې ګرکړی دا مستقر نو مراد چې د دین مراد دنیوي ژوند دی په مستقر نو ساز پر زید آرام دی زید قرارې دی په دنیا په دنیا کې و مستودع او زید سپارنه دی په قبر کې په دنیا کې ګرځي او ګرځي بیا په قیامت کې بیا چې کله مړ شي نو قبر ته ورځي نو مستقر په دنیا او مستودع په قبر دغه تی مراد دی یا بل معنی ذکر کړی دا په سرینو مستقر نو مراد چې زید قرارې دی مستقر نو مراد چې په دوره کې ګرځیدل تی مراد دی مستودع نو مراد چې زید آرام دی شپې دا ورځی ګرځي خلک ګرځي او د شپې چری آرام کوي نن سبا بیا دنیا الټه شوې ده دا ورځی ټولو دی او د شپې چری بیا ګرځي بازارونه هم ګرمي غټ غټ خارون ته وګوري پاږی کې بیا خلک ګرځي نو مستقر نو مستودع دا معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر دا معنی ذکر کړی دی بغیر د اخیرا نه قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان کړی دی مونږ آیاتونه دلیلونه د توحید الله تعالی لقوم یفقهون دا پر دا قوم چې هغه پویږي هغه پوی لري په قاحت لري وهو الذي خاص الله تعالى ذات دي انزل من السماء ماء ديكي بل دليل عقلي الله تعالى ذكر كي او دي تا ولكيغي دليل عقلي وستي دميان دليل الله تعالى ذكر كي باران نرواني الله تعالى وراوري شنكي الله تعالى پیدا كي نو دغسي باغونه دل الله تعالى كجوري انگورا زيتونه خونانا انار تدی باغونه دل الله تعالی پیدا کړی دي. نو دا کارونه الله کوي او بیا تاسو د الله تعالی سره شریک جوړوي. تاسو تمویل چې دا صورت دومره ګران نه ده، دا چیرې آسان تقریر دی په دې کې بیان دی. او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی انزل من السماء ماء چرا وری د بر طرفنا ما نو بده باران په اخرجنا به راو باس مونږ په غیسره نبات کل شین شین کی د هر شی نبات کل شین بوټی د هر قسم الله د بر طرفنا باران نو ری پاغی باندې هر قسم بوټی چیرې راو خیږي و یا ترو کی دی دا شمو خدا دا واخدی دا شړشم دی دا جوار دی دا غنم دی خود هر قسم بوټی چیرې الله تعالی راو خیږي په اخرجنا منه نو بیا راو باس مونږه منه د نباتات نا خجرن شین کی وړو کې بوټي بیا دا غیر چره شین شي غټ شي من هو زمير يا راجي دي ما اتراجي دي او يا من هو زمير راجي ري نبات تراجي ري خضرن شين کي نخرج من هو بیا را وباس مونږ دا غينا حب بنداني اکل چې الله تعالی غ شين کي پیدا کي اغه بوټي غټ شي نو پاغي کي بیا الله تعالی داني پیدا کي متراکي ون لاندې باندې د جوارو دغه تو غوري وږي ته پاغي کي لاندې باندې الله تعالی چره داني لګولي نو دا وربشو د غنم هغه ته وګوري پای کیم لاندې باندې دانی نو بیا انګور ته وګوري پای کی څنګه لاندې باندې دانی لګیدلې و من النخل و د کجورنا من طلعها د کسوړو د غنه قنوان غنچکونه دانیتون نزدې نزدې دی یو بلتا یا نزدې دی شوکون کیتا نو بیا کجوري ته وګوره د کجوري بوټه چالي دلې واغه اوله سی کسوړه کسوړه غندکی او دا غنه ورستو چری بیا دغه کسوړه تدری شي غنچکونه خيسته خيسته غنچکونه پای کی رمایوي و جنات و باغونا من اعناب د انګور نه و زیتون یو دی انګور کې مونږ ته سوچو کو چې الله تعالی د انګور څنګه پیدا کړی پدې کې لی وبو ته وګوره پدې کې دند چره بیا غوخه ته بکی وګوره سړی چې خوري خجسته شي بکی بیا دی پوسټ کې ته وګوره بیا پای کې دند غا ډوکی غزړی ته بکی وګوره دا د الله رب العالمین قدرتونه دي و زیتون یو بیا خونانو ته وګوره یو و زیتون خونه ته وګوره خونه الله تعالی څنګه پیدا کړی ور رومان او بیا انار ته بکی وګوره نو دا سیزونه ټول د عبرتونه دي متشابهن دا دی اخیرانو سره لګی ښه یو قول لمبسرین داري متشابهن دا یو شاند کی دی یو بل سره په پانو کې و غیر متشابه او نه دی یو شاند کی په میوه کې د زیتونو او دغه سی د رمان د انار ونه او د زیتونو ونه الله تعالی دا په پانو کې یو بل ته نږدې دي په پانو کې وړې وړې پانی د دوانو دي نو ډیر فرق نشته رې خو لیکن بیا مېوی ته وګوره مېوه کې ډیر زیات فرق دی وغیرہ متشابه مېوی دی بل سره یو شان دکنه ده دوی معنا ذکر کړی د امپسرینو وې در دې ټول سره لګي متشابهن د غټولې مېوی چې یو شان دکې د یو بل تنیز دی دي څنګه معنا ده په یو ځمکه کې کیږي او دغه سی په یو قسم وبو باندې وبکیږي وغیرہ متشابه او بیا چې وګورې یو شان دکنه دي په مېوه کې په یو پټی کې انار دیمنال کړی دی هغه ته وګوره په دغه پټی کې چې لري انګور دی سره غیته وګوره په دغه یو پټی کې غنیم نال کړی دی او بیا سر مرچکی مو کړه د تارخ مرچو سره وکړه نو په یو قسم وبو باندې وبکیږي او په یو قسم په پټی کې دی په یو قسم خاورو کې دی خو غیر متشابه بیا چې خوندونه ته ګوري میوه ته وګوري هغه بالکل بدل دی شړشم ته وګوره او غنم ته وګوره او دغه سره د وربشو ته وګوره شړشم یو شند کړي غنم بل شند کړي بیا چې وربش هغه بل شند کړي نو متشابهن یو شند کیری یعنی په یو پټی کیری په یو خاور کیری او په یو باران او په یو وبو باندې وبکی و غیر متشابه خلیکن یو شند کی نه دی په میوه کې بیا وګوره میوه چیرې دی یو بل نه بدل نه انظرو وګورې په نظر د عبرت باندې اذا سمری هی میوه داغی ته اذا اسمرا کلی چې میوه ونیسی و ینعی هی او بیا وګورې په خیدو داغی ته الله وی ته وګوره کنه دا میوه اول پکې معمولی معمولی چیرې شینواله پیدا شي دا وچی دا ونی چره په جمی کې بیخی دا سیله کدا چې وچی بیا چره تا تازگی پکې پیدا شي وبو پکې لګی لګی پیدا شي نو بیا غ معمولی معمولی پانی وکی بیا و یاره ونی وای ګل شوی دی بیا یغه ګل ته وګوره کوم ګل چینی ولې یغه ورې جې یغه ګل تلار شي او دا ګل په یخ کې بیا یو مې ورخ کړ شي وړه وړه او بیا الله بیا دا په خیدو ته سوچ فکر وکړه غټیږي غټیږي غټیږي یاره وای بسوی مې ویم پخ شوی نو دا څومره آسان سبق دی والله الله وی دا ټول کارونه رزق کوم او بیا هم ته زما سره شرک کړه خو ډېر زیاته عجیبه خبره ده و ینعیه په خیدو دغه ته ان فی ذلکم یقینا په دغه دلایل کې آیات ساس لپاره ډېر دلایل دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې باغی کې ایمانی په چا کې چې ایمانی نو ایمان په خالقیت د الله تعالی باندې لري چې دا الله تعالی پیدا کړی دی نو دغه لپاره ډېر دلایل پکې شته وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات دی آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي هغه چاته چې هغه پیریان او اولیاء او دغه سي ملائک د الله تعالی سره شریکان کړی دي هغه ته الله تعالی زورونه ذکر کوي وجعلوا لله او دا خلق غنی د الله تعالی سره شرکا شریکان الجن د پیریانو او خلقهم او حال دار چې د پیریان الله تعالی پیدا کړی دي د سي ظالمان خلق دي چې کم شی الله پیدا کړی دی هغه واپس د الله سره شریک کوي نو دا پیریان هم الله پیدا کړی دي نو ولې د الله سره شریک کوي وخلقهم وخرقوا له بنین و بنات او په دروغ باندې جوړی دی د الله تعالی د پاره بنین خرق ولیکي په عربی کې یو شی په دروغ باندې جوړول د سی معنی مېرته وکړه دا معنی مې ولې وکړه په دروغ باندې جوړی دی الله تعالی د پاره ځامن په حقیقت کې د الله تعالی ځامن نشته ری وی عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی نو دغه سی وباناتین او ملائک د الله تعالی لونه دي نو د الله نشته ری خو دی په سی په زور باندې په سی ور جوړی دی بغیر علم بغیر د پوینه بغیر د دلیل نه د سر بدی باندې دلیل نشته ری وس الله تعالی په دې باندې رد کوي سبحانه پاک دی الله تعالی د دې سجن الله تعالی پاک دی او تعالی عما یصفون او چد الله تعالی دا غسنه چې د خلک بیانې دی الله تعالی لپاره د خلق د الله د پاره چې تاسو دا کوم خبري بیانوي الله د دې نه پاک دی بدیع السماوات والارض دا علت تر پاره د ما قبل دا الله سره شریک کولی نشته دی نو پنځه کلمات د توحید پر آیت کې بیانېږي پنځه کلمات د الله سره شریک ځکه نشته دی بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کرے بغیر د مثال سابق نه ناشنا پیدائش ته ویل کی مخک مثال نو د زمکه او د اسمانو نقشه مل الله جوړ کړی دا او بیا جوړ کړی مل الله دی مخک نقشه نو کله د یو شی نقشې نو بیا انجینیر پغی کی کار کول شي و یاره د ته ماته نقشه راوخه زبه جوړ کوم الله تعالی ته نه چا نقشه خو دلی دا الله نقشم جوړ کړی دا بیا پیدا کړیم دی بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کرے اسمان نو د زمکه ان یکون له ولدن سرنګ کې دل شي د الله تعالی لپاره اولاد ولم تکول له صاحبه او د الله تعالی خو خزم نشتره نو د الله تعالی بیبی نشتره نو څنګه د الله تعالی اولاد بیا وشي د څنګه ګډي وړي وای او خلق کل شی نو پیدا کړی د الله تعالی هر شی او هو بكل شی علیم او الله تعالی په هر چیز باندې العلیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې پوی دی ذالکم الله ربکم ذالکم تاسو ته ما ای خلکو دغه مخکې کوم صفات چې بیان شول دغه الله تعالی دې ربکم رب تاسو لري لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه په دې مخکې آیات کې پنځه کلمات د توحید بیان شول دې آیات کې پنځه کلمات د توحید بیانېږي دغه صفاتون والا الله تعالی دې رب تاسو لري لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه خالق کل شی پیدا کون کړي الله تعالی د هر شی فعبدوه نو بندګۍ خاص کړي د الله تعالی لپاره تاسو به چې معنا نه کوئ چې بندگی کوي د الله تعالی مشرکانو کله د الله بندگی کوله د غیر الله بیم کوله نو دې معنا به دا کوي چې د بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره وهو علی کل شی وکیل او دغه الله تعالی د هر څه ذمہوار دی وکیل په معنا د متولی سره دی الله تعالی د هر څه ذمہواری کوي تدبیر د ټول عالم الله تعالی کوي ټول عالم ذمہواری په الله تعالی باندې ده د رزمک او د اسمانونو د هر څه یو دې په ورته ویما الخالق كل شيء الله تعالی خالق د هر شی دا اسم صفتی د الله تعالی دی الخالق جل جلاله دا د الله تعالی نوم دی علماء لیکلی دی یو وظیفه دی دار چې د چانه اولاد یا د چا سره مال ورکښوي دی نو هغه دی یو دوه رکعت مونږ دی وکي او بیا په توجه باندې په صحیح عقیده باندې 15 زره کرته یا خالق جل جلاله یا خالق جل جلاله 15 زره کرته د دې وظیفه وکي د شان سره مال ورکښوي دي پیسې ته ورکی شوی دي اولاد ورکښوي دي هر څه چې ته ورکښوي دي نو یا خالق جل جلاله 15 زره کرته دا وای په عقیده باندې په صحیح باندې او بیا دی الله تعالی د دعا غوړي الله تعالی به تغشې ور مونږ کی دوی موظیفه علما د لیکلی دا وی دا نیک صالح نارینه اولاد دپاره روزانه زر کرتا یا خالق جل جلاله د چا اولاد نه نارینه اولاد نه نو هغه دی په یقین او په کامل اعتماد سره یو دوه رکعت مونږ دیو کی او بیا دی یا خالق جل جلاله روزانه زر کرتا د دې وظیفه کوي الله تعالی بوله نارینه اولاد ورکی یا خالق جل جلاله خالق کل شین الله تعالی پیدا او پیدا کون کی د هر چیز دی فاعبدوه نو بندگی خاص کید الله تعالی لپاره وهو علی کل شین وکیل او دغه الله تعالی په هر چیز باندې ذمہوار دی. لا تدرکه الابصار دی آیات کې څلور صفات دا د الله تعالی ذکر شوی دی. لا تدرکه الابصار نشی راګیرولې الله تعالی دره نظرونه الله تعالی نظرونه نشی راګیرولې او هو دغه الله تعالی یدرک الابصار الله تعالی نظرونه راګیری الله څوک نشی لیدلې او الله تعالی د خپل ټول مخلوق یینی. یو رؤیت د الله تعالی دی په دنیا کې، دویم رؤیت د الله تعالی دی په آخرت کې. نو په دنیا کې د الله تعالی رؤیت ممکن دی کنه دی ممکنه؟ نو په دې کې دا ممکن دی. اکثر اهل علم وی او د الله تعالی دی دل چیرې ممکن دی، واقع شوه دی کنه دی واقع شوه، دا مسله اختلافی ده. په دنیا کې الله تعالی چلیدل دی کنه دی لیدل، نو دا یو اختلافی مسله ده. نبی صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې بعضی مفسرین وی الله تعالی لیدل دی، او بعضی وی چې نه د پردې نه اوسره خو خبرې کړې دي، او دویم رؤیت د الله تعالی دی په آخرت کې. نو مؤمنان مسلمانان جنتیان به الله تعالی په قیامت کې یینی، او په هغه باندې ډیر احادیث سره هغه دلالت کوي، دا سره قران کریم آیاتونه په هغه باندې دلالت کوي. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل وی تاسو به الله تعالی په قیامت کې د غسینې په جنت کې لکه سرنګ چې رسوار لسمه سپوک مې دا او چاته به تکلیف نشته ری. کدا ټول دنیا دې سپوک مې ته ګوري نو څوک دې ویل شي چې لکه ته اخواش زمانه دې پنا کړی ده؟ نه نه، نو الله تعالی په جنت کې دغه سخکار انسانانو ته. او پاتې شول معتزله، مرجئه، جهمیه او نور باطل پرست ډلې چې دي وي قیامت کې الله تعالی څوک نشي لیدلی، خو لیکن دغه باطل عقیدې دي، دغه صحیح عقیده نه ده. لا تدرک الابصار نشی راګیرولې الله تعالی دره نظرونه، په دنیا کې الله تعالی څوک نشي لیدلی. وهو یدرک الابصار الله تعالی راګیری نظرونه، وهو اللطیف الله تعالی باریک چیزونه یني، الخبیر الله تعالی خبردار دی. اللطیف تفسیر مظهری معنا کړی ده. اللطیف الله تعالی احسان کوونکی رده خپل مقصود د مخلوق سره. المحسن الی خلقه اللطیف المحسن الی خلقه الله تعالی احسان کوونکی نرمی کوونکی رده خپل مخلوق سره. الخبیر الله تعالی خبردار ذات دی. قد جاءکم بصائر من ربکم وس الله تعالی ذکر کوي ترغیب قران کریم ته. قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته بصائر دلیلونه د پوهی، بصائر دلیلونه د پوهی. تفسیر قاسمی معنی کړی د بصائر سره معنی ده الآیات والدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلال. الله تعالی را لګلی دی اغه دلائل، الدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلال چې تاسو الله تعالی داسې دلائل لګری دی چې تاسو د هدایت او د گمراهی په منځ کې به فرق وکړي. داسې دلائل الله تعالی را لګلی دی، الدلائل التي تبصرون بها الهدى من الضلال. تفسیر قاسمی دغلی کلی دی. قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائر الدلائل د پوی چې تاسو په غیبه نه هدایت معلوم کړي د گمراهی نه، گمراهی او هدایت په جدا جدا کړي. من ربکم نه طرفه د رب تاسو نه، په من ابصر نو چا چې پوی حاصل کړل په لنفسه نو د پاره د پیدې د خپل ځان دا من عمیا علیها او څوک چې ړون شو دغه دلیلونه نه، چا چې ځان په زور باندې ړون ک بس په دغه دلایلو کې سوچ فکر ونه ک و ما انا علیکم بحفیظ او زنه یم په تاسو باندې ساتنه کوونکې. حفیظ څه معنی ده؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا ما انا علیکم بحفیظ که تاسو قرآن په لار باندې روان نشولای لا احفظکم من عذاب الله تعالی نو زنبیا د الله تعالی د عذاب نه نشم بچ کولای. لا احفظکم من عذاب الله تعالی زنبیا د الله د عذاب نه نشم بچ کولای. و ما انا علیکم بحفیظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درستا ولنبينه لقوم يعلمون. دی آیات کی دویم عقبہ اللہ تعالی بیان دریم عقبہ امتحانات پر راضی نو دیکھ اوسا غدریم امتحان دے کلچ حق بیانے نو خلق بتاوا نے مختلف اعتراضات کی بدنامی ربانی میں لگئی وہی خا وہی تارا قرآن دا چانا ویلے تارا خپل استاد ماتا وہ خایا اکثر چرے خلق کوئی کہنا یار اس نن سوا دا بدنامی نمونہ سے دی یار پنج پھرے بخنئی یار وابے بخنئی یار جمعیتې بخونه یا پلانې بخونه کنه بس څوک چې رقم ډلې سره تعلق ساتي په غبل په ستړي وای دا خو پلانې دې مړ وای دینه تیر شي نو ال دا امتحان بر باندې راځي درسته اتر چانه ولستره د قران کریم تاریخ خپل استاد وایا نو دا خبرې بکیږي دا عام چیرې پر معاشره کې دا امتحان دی دا په داعی د حق باندې راځي تر چانه سبقونه ویل دي ارته چې دا مسلې بیانې وکذالک نصرف الایات دغه سی قسمه قسم بیانو مونږه ال آیات دلیلونه د توحید د الله تعالی دلیلنا دا توحید دا اللہ تعالی بیانی دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے لتقوم الحجت بیہی دیر پارا چی تپ اغیبان حجت ونیسی لتقوم الحجت بیہی یا لتقوم الحجت بیہم چی دیر پارا حجت قائم شب دے خلق باننے دیر پارا اللہ تعالی دلیل دا توحید بیانی او دویم دا دیر پارا ولیقولو دیر پارا چی وی دا خلق درستا تا دا قرآن لوستلے دیر پلانینا ستا درس ته مونږ ځکه نه کینو چې مړه ته خو تار پلانین لوستلې دغه سر زمونږ نه لګیدله دغه نه خو خلاف دی نن سبا چې په دې معاشره کې دا خبرې بالکل شته ده درس ته تفسیر زاد المسیر معنا کړی د درس ته ممن تعلم تا تر چانس د کړی دی دا مسلې دې د چانس د کړی دي کم ذکر سبق ویل دي چې در تنظیم سره برابرۍ یاره وې دا خو زمونږ مرګره وختو ښه وې دا خو زما او د استادان د برابر دي خو کله چې رد د استاد نه سبق نه ویل مړه ورکه کردنه سبق مو ایدا پینه پویږي او دا خو چره خوارج دی او دا پلانی دی او دا پلانې دی او دا سره بس یو بدنامه په خامه خپه یو طریقه باندې لګی ممن تعلمت قران دې چانس د کړې دی یو بل معنا په سرینو ذکر کړی دا کله چې الله تعالی وی دا عزت دلائل توحید د دې لپاره بیانوم چې خلق په غیبه باندې دلیل ونیسي ولی یقول دې لپاره چې وی دا خلق درسته تا خو زمونږ دین زوړ ک بده باندې درسته دا په معنا د محوی کولو سره دی محو ته تا دا دین چې زمونږ نه محو ک مړ زمونږ چې رقم تلار د نیکه طریقه واغه خو درانه ير کړلنو بس هغه خو دره لاغار سره خو دره په سین لاو کړل خلکو یې کوئی نه وداو کو نه باغه وک نه هغه مکو او دا وک چې کم قران د توي دا وک درسته محو ته تا چې محو کړی دی زمونږ دین دی په دې باندې محو ک ولنبينه لقوم يعلمون او دیر پار چې بیان کوم غدغه دلایل هغه قوم ته جواب پویږي الله دیر پار د بیان کوم چې خلق پریوانی پوی شي اتبع ما اوحي الیک من ربک نتابع شت اتبع همیشه لپاره تابع اوسېګا بار بار دا معنی مې ته کړی دغه نبی علیہ السلام خو تابع او اتبع همیشه لپاره تابعدار اوسېګا دغه چې وه کېدل شي تاسو من ربک استاد رب د طرفنه دا وحی تابع شمول نور تنظیمونه و غیره پریک ده نوری خبری د پلارو د نکاح رسم و رواج پریک ده د قران تابع شل لوی لا اله الا هو نشتر حق دار د بندگی نشتر پوره کوونکی د حاجات مگر الله تعالی ده و اعرض عن المشرکین او مخواړه د ډلی د مشرکانو نه د مشرکانو سره هیڅ قسم تعلق م ساته ولو شاء الله ما اشرک و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي و اعرض عن المشرکین دا غیر فار الله تعالی وجه ذکر کئ او درې تسلیانی نبی صلی الله علیه وسلم ته بیانېږي درې تسلیانی په دریو طریقو سره او نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده اعرض فار علتونه دی په دریو طریقو باندې او نبی علیہ السلام ته تسلی ده آداب د دعوت هم په آیاتونو کې بیانېږي څوک چې دعوت کوي تبلیغ کوي نو دې آداب باندې به عمل کوي ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی ما اشرکو نو دې خلکو به شرک نه وکړي وما جعلناک علیم نو اشاره شول دیتا اید الله تعالی پیغمبره پتا باندې صرف د الله تعالی دین رسول دی ک بیام خلق شرک کین استاذی مواری نه ده استاذی مواری نه ده بس بیا خطا خو قل زما دا کړل لکنه وما جعلناک علیهم تنی مقرکړی مون پدی باندې حفیظن څوکیدار یعنی ته سره دی وختو کیدار خو نه چې ته د داوان نه بچ کی ته د تکالیف نه بچ کی حفیظ ته دی دانش بچ کوله حفیظ هغه ته لکیږي چې د تکالیف او د مصیبتونو نه بچ کی او وکیل هغه چاته وی چې د تکالیف نه بچ کی او پیدا ملور کی نو تنه وکیل دې دی او نه حفیظ دې دی حفیظ او وکیل په معنی باندې پوه شولې حفیظ هغه ته ویل کیږي چې د تکالیف او مصیبتونو نه بچ کی او وکیل هغه چاته وی چې د تکالیف نه بچ کی او پیدا متور کی الله دې دوانه تنه شي کوله داستا په اختیار کې نه دی و مان ته علیهم به وکیل او تنه په دی باندې ذمہارتې نه څوکیدارې د تکالیف نه بچ کول نه شي و مان ته علیهم به وکیل او سپید مت نشي ور کوله د دوانه تنه شي کوله نزار ته صلی الله نبی علیہ السلام ته خپل زړه ډیر زیات نه خوري بس د الله دین بیانونه او منل او نه منل چیرې د خلکو کار دي ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم دی آیت کې الله تعالی ادب ذکر کوي د دعوت ادب د دعوت ذکر کوي بیان کوا خو کنځلی بنه کې په بیان کې داسې الفاظ استعمالوه هسې نه چې تری مشرکانو د دیو معبودانو ته کنځلې وکړي نه دیو بر جهالت د وجې نه الله تعالی ته کنځلې وکړي داسې به نه وایي چې تاسو سره شاه عبادت کوئ د دیو دسې رسې وکړم ستا دغه پیر بابا ستا دغه دسې به نه وایي ته ولې دیو چې کله هر چا عبادت کوي که دیو یې پرې قبر کې لاندې یو خر پروت دی خر او دیو عبادت کوي پته نشته خلکو دی داسې شی پروت دی نو تو دا دیو هغه معبود ته بیا هم کندلې نه کې ولی کتر دیو معبود ته کندلې وکي هغه به الله ته کندلې وکي نو دا داسې ده لکه تا چې الله ته کندلې کړي ولی ته هغه ته کندلې کې شي ها خو لیکن کندلې دا نه دي چې ته د هغې عیب بیان کړي ته ته دا وې چې د دې په لاس کې اختیار نشته رین نه په نقصان دا د دې په دا نق دا چې د نه په نقصان اختیارمند نه دي دا چلا اولاد نشي ورکوله دا مسله بیانوا خو کنزلې بوتنه کې به دردی بوتنه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او هغه انسان منی لعنت دی چې هغه خپل مور پلار د کنزلې کوي وي د الله تعالی پیغمبر د سیم څوک شته چې مور پلار د کنزلې کوي او یو سړی به بل مور پلار ته کنزلې وکي نو هغه به د مور پلار ته کنزلې وکي نو دا داسې ده لکه تا چې د خپل مور پلار په خپله کنزلې چې تا د بل هغې ته کنزلې نه کولې نو تا ته به ولې کولې نو دې دی کوم الله تعالی وایي چې سعید رد په مشرکانو باندې کوه خو لیکن الفاظ داسې استعمالوه چې کنزلی پکې نه وي کنه هغه به الله ته کنزلی وکي نه اعوذ بالله من ذلک ولا تسبوا الذین کنزلی مکه یا کسانو ته یدعون من دون الله چې دیو ترا مدد شوی سوا د الله تعالی نه په یسبوا الله نه دیو به کنزلی وکي الله تعالی ته عدوان به وجر دشمنی نه بغیر علم په ناپوی سره دا مشرکان چې دا ټول ناپوی دي جاهلان دي او دشمنی ده نو چې دشمنی ده نو تاسو ته کنزلی مکه وای کنه دیو بیا الله تعالی ته کنزلی وکي الله تعالی ته دیو کنزلی وکي دې ته ویل کیږي سد الذرائع دې ته ویل کیږي د سد الذرائع مسله لا تقول راعنا هغه ځکه مونږ دا ویلی و دع ما یریبک الی ما لا یریبک هغه الفاظ وای چې پغی کی مشکل نه دي سی الفاظ استعمال کچی کذالک زینا لکل امه عملهم کذالک د دې سمانه ده تفسیر مدارک معنا کړی دا مثل ذالک تزین لکه سرنګ چې مشرکانو ته دا خبره خسته شوې ده چې ته دا غي الٰه ته به درې وینو هغه چې رستا الله تعالی ته کنځلې کوي نو دغه سی یوازې دا خبره نه ده بلکې زینا لکل امه خسته کړې مونږ هر یو امه ته عملهم دا غي عمل جمهوریت والے ته جمهوریت خسته شوې ده مسلمانانو مجاهدینو ته د الله تعالی دین خسته شوې ده موحدینو ته د الله تعالی ته د الله تعالی نه دعاګانې غواړي دا ته خسته شوې دي مشرکانو ته دا خبر خیستر چې تر خپل بابا د پیر نه غواړه لکل امه عمله هر یو امه چې هغه کم یو عمل کوي هر چا ته هغه خوښ کاره شوی دغه عمل ثم الی ربهم بیا خپل رب د دیو ته به مرجعهم واپس کیږي دل د دیو دی ورګرځیدل د دیو دی په ینبئهم بما کانوا یعملون نو خبر به ورکړي الله تعالی دیو ته بما کانوا یعملون په عملونو باندې چې دی وکړي خبر به ورکړي دې سمانه ده مخکې مرته یو سل زله دا قبول پیوجازیهم به نو دغه اعمال په وجبانی به هر جو تداغي بدلو ورکړل شي تفسیر جلالین معنا کړی ده الله په خبر دی او الله به خبر کی چې دا د عملونه لري دي نو اس خبرول معنا مقصود نری بلکې داغي بدلو ورکول مقصود دی پیوجازیهم به الله تعالی به تداغي بدلو ورکی واقسمو بالله جهد ایمانهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دا مشرکان په الله تعالی باندې کله قسمونه کوي په الله تعالی باندې مشرکانو په الله قسمونه کول او په غیر الله باندې هم قسمونه کول خو کم قسم به چې په الله تعالی باندې وکړو دا به بیا مضبوط قسم ګڼه او اقسمو بالله او قسمونه کړی دي په الله تعالی باندې جهد ایمانه مضبوط قسمونه لئن جاءتهم کچر تراغ دیو ته آیتون کچر تراغ لره دیو ته آیتون یو معجزه او تراغ لره نو دی قسمونه په سبا نه کړی دي ل یؤمنون بها چې خامخا ایمان دروړي پاغي باندې د آیتون نه چیرې مراد اغه معجزات تی مراد دی چې دی طلب کولې قسمونه به وکړل قوله توای پیغمبره الله تعالی جواب ذکر کړي د دې تم مکه وای تاسو چې راکم معجزات غواړی د دې تم مکه وای د دې اختیار د دې پیغمبر سره نشته ری او که نفس رد د حقانیت معجزې غواړی هغه خو الله تعالی دل ورکړي دي کنه وانه الله تعالی وی قوله توای پیغمبره انما الايات یقینا اختیار د معجزات عند الله د الله تعالی سره دی وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون دا آیات دا ډیر مشکلات نه دي خود ته استیو توجه کوم آسان ارتویما ته استعمال کمال دار چې ګران دی او سړی آسان وې او ګران زید ته نور پسې ور ګران کینو سبت جوړ کړه غینه وما يشعركم د دې آیات اولته مطلب به مبیر ترجمه کوم مطلب د دې دا دی نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دا غختله چې الله تعالی د دې خلکو چې کم مطلوبه معجزات دی الله تعالی دا راولېږي د لپاره چې دا خلک ایمان ناوړي مخکې په دې آیت کې خو الله دا مسله بیان کړه چې دې مشرکانو قسمونه کول کوم ته دا پلانې معجزه راکړلې شوله ای زمونږ د پاره دا پوری غر چرې دا سرو زرو شو. ته کسی مثال دا خبره یادا چې مونږ له خزانه راکا د دنیا پرستی معجزې دی غختلې د نبی علیہ السلام نه، نو کله بر دی مسلمانانو د نبی علیہ السلام په لکه دا راغله خو الله دی دام ورکړي پیغمبر لکه چې خلک ایمان نه وړي. نو الله تعالی دا دی جمله کې راغې جواب کوي و ما یشعرکم، او سپوی تاسو اے مومنان مسلمانانو تاسو سپوی تاسو نه پویږي انها اذا جاء چکل راشی دغه معجزې چې کوم دی غواړي نو لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي و ما یشعرکم تاسو په سبا نه پویږي تاسو پویې په دې باندې. نو دې کې سوال درازي دل کې سوال دارې چې دا خطاب دی مومنان مسلمانانو ته، یعنی مومنان دا آیات ته مشرکانو د پاره طلب کوي په دې ګمان باندې چې دی و ایمان راوړي، دی و ایمان سکی را به وړي. نو بیا خو یؤمنون په کارو لا یؤمنون فنو په کار کنه. دی مومنان مسلمانان به دا معجزات وختل په لکه ویراغ لاله چې الله تعالی دی دا معجزات راولېږي چې دا خلک ایمان راوړي، ځکه هغه قسم کړل چې مونږ ایمان راوړو. نو بیا یؤمنون په کارو کلا یؤمنون په کارو یؤمنون په کارو کنه. لا خو بیا خبر اورانه شوله الله تعالی ما یشعرکم او تاسو سپویږئ کله چې و ما یشعرکم او سپویږئ تاسو کله چې راشي دغه معجزې یؤمنون ایاجو به ایمان راوړي سه مان دا چې دی بیا هم ایمان راوړي. نو تاسو بلن جواب درې دا وکړي چې دی کې د الله چیرې مقحم دی د الله چیرې زائد دی بیا تاسو مان کوم دا ولي کې تفسیر به زاوی د غلي کلی دی ویلا مزیدتون دې دې کې چې د الله زیاتی دی. دغه سی ابن جوزی رحمت الله علیه کلی دی التسهیل لعلوم التنزیل کې دا تفسیر دی غوی والمعنى ما یشعرکم انهم یؤمنون تاسو څه پویږئ اے مؤمنانو کله چې دغه معجزه راشي نو دا خلک به ایمان راوړي، دا به تاسو پویږئ په دې باندې چې دا به ایمان نه وړي. نو سمانه شو دی ایمان نه راوړي، یعنی کدی ته دا معجزه رام شي نو دی به ایمان نه راوړي. عثمانه دا کوي و ما یشعرکم او تاسو پویږئ انها اذا جات کله چې راشي دی ته دا مطلوبه معجزه یؤمنون تاسو په دې باندې څه پویږئ چې دی به ایمان راوړي. نو سمانه دا نه دی ایمان نه راوړي، نو دا لا زائده دی. المعنى ما يشعركم انهم يؤمنون التسهيل لعلوم التنزيل ده ابن جوزي اغي ده ذكر كړي دي او علامه بيزاوي ده غلي كړي دي. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون دي ايات باندې امتحان دسي پوي نه کوي يي خو تکينه نه نو بیا پر ايات باندې نه پويږي. ونقلب افئدتهم وابصارهم او اړو راړو مونږه د ديو د زرونه او ابصارهم د ليسترګي د حقنه د دې آیات معنا او مطلب دا دی الله تعالی وی چې د معجزات او د طلب نه مخکې دیو په الله تعالی باندې ایمان را نه وړه، نو کله چې معجزات تراشي الله تعالی وی نو دیو بیا نه ایمان نه راوړي، ځکه د اول نه ایمان نه دی راوړي، ځکه د اول نه په کار خدا و چې الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر ته دعوت درکا الله وی دا زما پیغمبر دی دا کتاب می دا اومنی، اوس بغیر د مطالبې د معجزین د دې پیغمبر منل پکارو. خو هر کله چې د اول نه ونه مانه نو بس د دیو د زرونه چیرې د نه واغختل الله وي ورستو بیا دی ایمان نه راوړي، ځکه د اول نه دی منلې. د دې پیغمبر منل بلا قید او بلا شرط پکارو، خو دیو د مطالبه د معجزات وکړل نه بیا خو بالکل نه مانی. ونقلب افئدتهم او اړو راړو مونږه زرونه د دیو د حق نه او ابصارم سرګي د دیو د حق لري دلنه کما لم یؤمنو دا کاف چیرې کاف تعلیلیه دی کما لم یؤمنو ځکه چې دوی ایمان نه دی راوړی بهی پرې پیغمبر او پرې حق باندې اوله مرتین اول ځل مخکې د مطالبه د معجزاتونه د قټکه چې سره وایي بس تاسو پرې آیت باندې پوه شي. او دا کاف کی د سیمانه نه کوي لکه سرنګ چې دوی ایمان نه دی راوړی، لکه سرنګ چې دغه معنا باندې کوي ځکه چې دوی ایمان نه دی راوړی په اول ځل باندې مخکې د راتللو د معجزاتونه لم یؤمنو بهی اوله مرتین مخکې د طلب د معجزاتونه دی په کار کدی اول زله خکړې وې دی پیغمبر باندې ایمان راوړل ته الله بر ته پی توفیق ورکړې. خو کله چې په اول ځل باندې بغیر د معجزاتونه ایمان را نول نو الله تعالی وي ورستو ته ځکه الله تعالی توفیق د ایمان نه ورکي. د دې پیغمبر منل دا بلا قید او شرط پکارو. ونقلب افئدتهم اړه وراړو مونږه زلون د دیو د حق نه او ابصار مسترګې د دیو د لیدر د حق نه کما لم یؤمنو، یعنی د معجزاتو نه ورستو دی ایمان نه راوړي ځکه لم یؤمنو دی ایمان نه دی راوړی به په دغه حق باندې په پیغمبر باندې په قران باندې اوله مرتین اول ځل مخکې د مطالبې د معجزاتو نه. ونذرهم پرېږدو مونږ دیو لرافی تو غیانیم په سرکشي دیو کې یا مهون حیران او پریشانه بس دغه سره کافرانو چیرې د کافرانو ټوله زندگی دغه پریشانی. تفسیر مدارک لیکلی دی یعمهونا یتحیرونا دی پریشان دی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی یعمهونا سمانا متحیرین لا نهدیهم هدایتا. کله چې دی په اول ځل باندې ایمان را نه وړ مخکې د مطالبه د معجزینه نورستم دی ایمان نه راوړین لا نهدیهم هدایتا بس دغه حیران او پریشان به وسګرځي لا نهدیهم هدایتا. علامه بیضاوی لیکلی دی پس او الله تعالی هدایت نه کوما. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. دا آیاتم پویدل چې لګ دغه غواړي سوچ فکر غواړي. دی آیات کې الله تعالی دا مشرکان او د نورو اعتراضات او جوابونه الله تعالی ذکر کړی دي. اولنې داسې اعتراض وکاو جواب وکاو دغه چیرته وېما نو بیا په پویګي او چې په توجه باندې کینی نو دا آیت مشکل لې په اسانه ورته ویم ان شاء الله پوی وشي. سوره بنی اسرائیل کې یو سوال دغه کړی دی مشرکانو الله تعالی د دې جواب ته ذکر کړي الته کوم جواب شته رې خو دې آیات کوم دغه جواب شته دی. او تا اتی بالله والملائکه دی قبیله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای کته مونږ ته الله تعالی راولي یا ته ملائک راولي مونږ بستا خبر او منو. یو اعتراض دی الله تعالی ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه کچرته مونږه نازل کو بدیو باندې ملائکه تراولو نورست وی ما کانوا لیؤمنو. الله تعالی بیا دی ایمان نراوړي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه دا سوره بنی اسرائیل دا 29 نمبر آیت کې یو سوال دی. دا سه سوره الفرقان 28 نمبر آیت کې ما ذکر شوی دی. دی خلکو چره اعتراض کړو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وی ملائک دراشی نو مونږ به تاسو منو ملائک دراشی الله وکدا ملائک د تراولې ګم بیایم نه منای بیایم نه منای. بل سوال دی وکړ وکلمهم الموت سورۃ الیاسیہ 15 نمبر آیت کې یو سوال لازم وایذا تتلى علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. نبی علیہ السلام وتوی قبر او قیامت حق دی بیا به الله تعالی ته ودرې گئی په قیامت کې مخې ته اوس مې ومنئ دا قرآن ومنئ نو دیو به ویل زه که ته وې چې قیامت را روان دی ته رښتونی پیغمبر یې زمونږ پلار نیکه چې وفات شوي دي هغه راواله چې مونږ سره خبرې وکړي مونږ به تا ومنو چې ته پیغمبر یې. الله تعالی وایي ولو وکلمهم الموتا که دا مړي را ژوندي شي دیو دا پلار نیکه را ژوندي شي او دیو سره خبرې وکړي ما کانوا لیؤمنوا بیا هم ایمان نه راوړي. دغه چې سوال وایه یو او د هغې جواب وایه دا جمله نو بیا په بیخي په اسانه باندې پوهېږئ او کوس هغه زیر دې سره نه لګې نو بیا په دې باندې سره پوهېدلی هم نشي. الله تعالی وایي د دیو دا مړي او ملائک خلا پرېږ ده وحشرنا علیهم کل شیء او راجم کو مونږ په دیو باندې هر شی د دې سمانه مراد ده. الله تعالی وایي کدا هر شی راجم شي قبلا او مخامخ دیو تراشي ما کانوا لیؤمنوا دیو بیا هم ایمان نه راوړي که هر شی او ته مخامخ راشي د دې سمانه ده. لاړ شئ تاسو دغه نه تپوسو کوي ابو حیان نوم تلالینا او ته دې باندې زه نه پوهېږم ما پوهېږه هغه ورته وایي زما تفسیر وګوره ما په تفصیل کړی دی وحشرنا علیهم کل شیء حشر کل شیء علیهم من السباع والدواب والطیور وشهادتهم بصدق الرسول. وایي د دې ځای دا معنا مراد ده حشر کل شیء علیهم من السباع والدواب والطیور وشهادتهم بصدق الرسول. کدا ټول مرغۍ راجم شي کدا ټول سورلنډی راجم شي کدا ټول چیرې سپی راجم شي دا ټول زناور راجم شي دا هر څه راشي او بیا دا غواګانې ګړې بزی دا هر شی راشي دوی ته مخامخ راشي او دا ټول دسی وایي چې دا پیغمبر دی د الله تعالی ما کانوا لیؤمنوا الله تعالی وایي بیا هم ایمان نه راوړي در دیوسې بانی دي الله وایي کدا ټول سمې چې پیدا کړي دي کنه دا درندگان دا زناور چارپایان او حوش او طیور دا مرغۍ دا ټول راشي او دی مشرکان ترې سي و چې دا د الله پیغمبر دی نو ته خو د مړو غم وړی دی هغه مړی نه چې دا مړی او ژوندی ټول راشي بیا یې نه مني الله وایي. اوس په انشاء الله په دې آیت باندې پوه شوي. ابو حیان رحمت الله علیه دغه معنی کړی ده او دغسې ابن کثیر چې دی یو بله معنی کړی ده هغه ډېره خوندوره ده ډېره زیاته مزیداره ده. هغه هم وکلمهم الموتا که چرته د دیو سره د دیو دا مړی خبرې وکړي نو بیا هم ایمان نه راوړي د دیو دا مړی خو پرېږ ده. وحشرنا عليهم كل شيء د دین مراد چې تعرض عليهم كل امه بعد امه د آدم علی السلام نشه څومره پیړی تیری شی دی کم خلق مړی دی د دې پلار او نکنه د آدم علیہ السلام نه راوخل او دغه ټول یعنی تعرض علیهم کل امه بعد امه دغه ټول امتونه چې کومه شوی دی هغه را پاسی په پا یخبرونهم بصدق الرسل او دله خبر ورکې دا پیغمبر رښتیا دی فيما جاءوهم به چې دیو تر سکم دین نه وړې په دې کې پیغمبر رښتیا دی ما کانوا ليؤمنوا الله بیا یې نه مانی نر دیو دا کومه بانی چې دی الله دا ټول به ختم هم کوم خو بیا یې نه مانی نو یو سوال کړو چې ملائک در شي به ومنو الله وکدا ټول ملائک درا ولا ما نو بیا یې نه مانی دیو دا ویل چې زمونږ پلار نکرا ژوند کې الله وکړي کپلار نکرا ژوند کې نو بیا یې نه مانی پلار او نکه خلا فریق دا ودا دا د ملائک خلا فریق دا کدا سومره مرغه الله پیدا کړی دي چار پایان الله پیدا کړی دي غرا شی واغه ته سی وای گویا شی ته دا الله پیغمبر دی دا حق وای الله بیا یې نه مانی الله وی د دیو دا مړی خو پریک د پلارو نکه د ادم علی السلام د وختونه چې څومره مړی شو دی او دا راشي او دار دې زمکینو تر پورته کومو د سی او تو چې د زما پیغمبر دی الله بیا یې نه مانی اوس به ان شاء الله په دې آیت باندې پوه شوی دا مرته حوالی ویللې الا ايشاء الله مگر کو وړي الله تعالی تفسیر مداری کوي الا ايشاء الله ایمانهم فيؤمنوا په دې باندې دی ایمان نه راوړي ها کله کدا الله خو خشینی وام ایمان دراوړي بس د دې ایمان د الله تعالی په خو خبر نه نور دغه دلایل شو تراوړي نو الله تعالی وینه منی ولکن اکثرهم لیکن زیات دخل کنه جهلون جاهلان دینه پوی دی بس دشمنی کړی دی پیغمبر سره اسی دشمنی کوي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحي بعضهم الى بعض ذخر فالقول غرورا کله چې تبلیغ کې دعوت کې نو سلورم امتحان به باندې راځي د الله تعالی کتاب کې بیانې سلورم امتحان به باندې راځي اغه دار چې ستا په خلاف باندې با بی دین علما چې هغه راجم شي بی دین علما تبو تر الله تعالی کتاب بیانې اغه استاد کتاب او استاد مسلو په مقابل کې نور مسلې بیانې یره د مولوی سے خطا شوی دی مسله کې مسله دا نه ده دا خودی ته زخر په القول ویل شوی دی زخر په عربی کې اصل کې دی ته ویل کېږي ځان پوهه کې دا کلام کې چیرې تشبیه ده اصل کې چې وسپنه یوسپنه او اغه له سرو درو به ورکی گیلٹ دی او اغیل دی سپینو در اوبو ورکڑی نو یی گیلٹ یا یی وسپنا او اغیتا دا پاس لیولا او بس رب دسرو در ورکڑی دی اللہ تلاوی دی دیو دا خبرہ دا دی حق برستو علماء پا مقابلہ کی دا سیدی لکا دا غا وسپنا یا گیلٹ دی خلیکن دا دوم را خیستا کی دا خبرہ دی عوام خلکو تا جی کما ناپوی خلک دی نو دا سیو تا خیستا کی لکا سرنگی چی اغا وسپنا پا غسرو در بانی خیستا کری دا کلام اصل کی تشبیه دخوا دا باطل خبر ور دی حق پرست په مقابله کې دومره خیسته کې دسی ګول مول به کې او داسې به کې چې دا غبل عالم هغه خبره چې هغه په بیکاره کوي او دا چې د خپل خبره په خلکو باندې مناوي وکذالک دغه سې لکه څنګه چې د مخ کې دشمنیان وي نو جعلنا لكل نبی ګردوري د منګر هر پیغمبر د پر عدو او دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نه ول جن یو د پیریانو نه انس شیطانان دي نو دغه سې جنی شیطانان هم دي دا دوه قسمه شیطانان دي ښا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام سمعانی وای وای د مالک ابن دینار نه روایت دی وای زره د دغه نه دومره نه یریګم دا جنی شیطان چیرې زه دغه نه وای دومره نه یریګم اغه خو که آسان علاج دی اعوذ بالله هو یا بس سبو تختیدنه ذکر چیرې شروع ک جنی شیطان د تنه شټینګیدل او دا بل چیرې په توپونو نه اشتله قسم دې کلار چیرې نه وای مالک ابن دینار وای دا انسی شیطان نه ډیر یریګ دا انسی شیطان چیرې په درپسې شو دی د انسان او د ځان شیطان جوړ کړی دی دا لا د دین نه دی اړای نو دا نزی دا چې رسو پر وجل دی نه دا په توپونو باندې نه دا وو تختینو د سیاسي نه نزی مالک ابن دینار وای زر دین ډیر جتی ریګم و یا غبل چې دغه جنی شیطان چې هغه اعوذ بالله دی ویل یا ذکر دی شروع ک یا دی اذان وای پغه باندې تختی درس نام تختی او دا خود قران په ډیر جت بدل کی یا په منځ باندې و درېدلې وای د سر نه کی خدا بل چې دا په هیڅ یو حال باندې نه دا نزی نو الله تعالی دا عدوان دشمنان شیاطین الانس د شیطانان د انسانان نو ول جن او د پیریان نو یوحي بعضهم یوحي د کشر زمانه ونه کی چوحي کیا انسانان او پیریان چر توحي کولی شي یوحي یوسوسو تفسیر جلالین دا معنا کړی دا وسوسه چی باز دین اله باز ان باز نور د زخر په قول د ډول کړل شوی خبري هغه خبري خسته کړی دي غرور اند پاره د دوکي کولو لکه سرنګي چې هغه سرو زرو لا هغه اوس پنه داغه تر سرو زرو بور کړل شي خلک په غي باندې دوکه کیا نو دغه سي د خپل بدعات د خپل رسم او ریواج ته او د جمهوریت په بار کې د وټونو بروانی به خیده سي کیږي لکه دا پرز دی هغه یو پکې وای چې وټونو لذي انتخابات لونه یو دس په مکه دوره کاته مون په مکه او بیا ودا عبادت وګڼي ویلار بشي نو دا خبر ود سي خيسته کی چې د خلکو باندې و منی لکه سرنګي چې هغه شی وس پنه ده او هغه له سرو زرو بور کړی دي غرور اند دو کیره پر د داسې دا چا پکړې خبر یو داسې دا غړې کړې خبرې چې کوي دا ډېر پر خلک پدو کوي ولو شاء ربک کچری غختل عربستا ایمان درې ولو شاء ربک ایمانهم کا الله تعالی د دې خلکو ایمان غختل ما فعلوه ندی ودا کار نه وکړي ما فعلوه دا هو زمیر چا تراجی دی نو ابو حیان رحمت الله علیه وی دا توجیه ورته زوی مزه العداوته یا العداوته مراد درینه چری عداوت مراد دی او الوحیا او الزخرفا دی بل درې ونه کارونه نه وکړي دشمنی به نه وکړي یو بلته به وسوسیم نه چولی او دغه سیدا درو خبرې به بیا خیسته کړیم نه وي خو الله وی کافر دین مار دی ایمان نه غختله نو اے حق پرستا اے تبلیغی اے مبلغه اے د الله تعالی د کتاب بیانون کې دا مرتبه ور باندې راځي کلش تداوت کې دا ور باندې راځي ولو شاء ربک کو غختله عربستا ایمان دی او ما فعلوه ندی بلا کار نه وکړي دار ذل توبونه ودی نه وکړي الله تعالی په مونږ سو کو دی قران نه تیر شو کو سو کو نه الله وی پزر هم پریک د دی لره او ما یپترونه هغه دروغ چې دی جوړی الله وی ماته پریک دا تخپل مسله بیانوا او نور ماته پریک ده تخپل حق خبره کوستا خلاف بکی خو نور ماته پریک ده ولی تسغا الیه ولی تسغا دا عتب دی په غرورن من دی دا درو خبری او دا بدعات او رسم رواج او غیر شرعی طریقی ولی خیسته کی خلکو تا یو خو ویل چې دوکی په ور کوي خلکو له دویم ولی تسغا الیه او دیر پاره چې مایل شي دا الیه دا دروغ تا اپیدت الذین ازلون دا کسانو لاج بنون بالاخره چې ایمان نه لري په اخرت باندې ولی یرزوه او دیر پاره چې خوخی کی را درو خبری دروغجن خو درو خبری خوخی کنه بی دین خلک کړه د بی دینه او دا بدعتی سره خود بدعتی مولا خبره خو خی کنه خامخای څوک ته غلطه خبره کوي نو الله وی د استاد حق خبره ته بیا خلق وګ نګدی اغه دومره خیسته کړی دا چې بس اغه ته به وګی خو دی ولی یرزوه او داغه خبره به خو خیسته خبره به نه خو خی نو دا حالت به وته باندې راځي مبلغه ولیقترب ما هم مقترفون او دیر پاره چې وکی دی او اغه چې دی همیشه کیا یعنی دا خپل بدعات نه نقلاریږي دا ریواد نه نقلاریږي او دا خپل بدینین نه نقلاریږي وليقترفوا ما هم مقترفون مراد در نه سده دینه مراد کړي اعمال شرکیه او بدعات مراد دي نو دا خپل مولای سي منی دا بدعتي استاد لري بل دا ځکه نه منی چې دی خپل کارونه نقلاریږي وليقترفوا ما هم مقترفون من الشرك والبدعات اغه شرکیات او بدعات دي اف غير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا دی آیات د دې آیات معنا او مطلب باندې ځان پوهی کی تا چره هم خبری بیان کړی دعوت دی وکا ستا په مقابل کې باطل پرس مولیان چې هغه را پاسې دله مناظره وشوله تا خپل دلایل ویل هغه خپل دلایل ویل له وس چره پیسہ او پچا باندې کوي پیسہ وسو کوي او توای پیسہ او قرآن باندې وکړه کنه راځه قرآن ته بکین چې قرآن څنګه پیسہ لکې او رستو بیا الله تعالی ذکر کوي والذین آتیناهم الکتابا نو هغه خو قرآن نه یو خبره ثابته ته دې بل ثابته نه په قرآن باندې څنګه پیسہ لکې وای حق پرس علما فکې کینه وای فمنځ کې درېمګړي کینه وای باطل پرس مولیان دی یو طرف ته حق پرس دی نو یو درېمګړي کینه وای چې هغه نستا طرفداری کوي نه دغه طرفداری کوي تستا خپل دلایل وای هغه خپل دلایل وای هغه بل بیا پیسہ لوي مونږه خدای دې خلکو ته دا خبره وکړل مونږ وای د پاکستان قانون دار کوپر دی جمهوریت دا کوپر دی دا زمونږ داوا ده زمونږ جهاد په پاکستان کې در جمهوریت په خلاف دی نه زمونږ پاکستان بدی شي او نه چیرې د پاکستان مسلمانان زمونږ بدی شي خدا نظام چیرې دا نظام یې کوپر دی دغه کافران او دغه بيدینه خلک چې دیو د کافرانو سره دوستانی کړی دي مسلمانان شهیدانی جمعتونې بمبار کړل نور چیرې دی ظلم مونږ برداشت نه یو مونږ چیرې دی په خلاف باندې مونږ کار زمونږ سره په دې باندې دلایل شته دي راشي حق برس علما د درېمګړي شیغه کینی تاسو خپل دلایل وای مونږ خپل دلایل وای په قران باندې مدا پیسې راوکو دا پیسې له په حق برس علما باندې وکړو خدا نه چې ستا په څنګه کې ناشته ستا سره ناشته تا پاله لیدې هغه پیسې نه کوي هغه په دې مسلو باندې نه پوي په درېمګړو باندې پیسې راوکو خو پیسې له بکیږي په دلایل باندې پیسې له په اسیا خو دې خو باندې نه کوي اف غیر الله نو آیا سوا د الله تعالی نه ابتغي ولټو مزه حکما بیس بل فیصله کوونکې نه فیصله په قران باندې کو هو الذی الله تعالی هغه ذات دی انزل الیکم الکتابه چې نازل کړی دی تاسو کتاب مفصلا په تفصیل سره پدې کې د الله تعالی احکام یعنی عقیده او توحید په کې بیان شوی دی تفصیلی بیان شوی دی دا تفصیل چې په قران کې شوی دی نو دا مې اعتبار بار ویل در ایمانیت شوی دی سو په تاسو دا وایي چې را ده د مونږ خو مونږه پوره ټوله مسالې پدې کې نشته لري دغه سید نورو مسالې خو کې نشته لري نه پدې کې ایمانیت تفصیلی بیان شوی دی مفصلا ایمانیات او اعتقادیات عقاید پر بیان شوی. والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړی دی مونږ هغه ته کتاب آتیناهم ذکر شوی دی د مدح لپاره. هغه حق پرس علما د اهل کتاب ته مراد دی. دوا اقوال چې ذکر کړی دی امام قرطبی ډیر بهترین معنی یې کړی دی دوه زده کوي. فلیک والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړی دی مونږ هغه ته کتاب یریدو الیهود و النصارى مراد درینه د یهودیانو د نصاراو مليان تی مراد دی حق ورس مليان تی مراد دی. هغه هم په دی باندې پویږي چې زه حق پیغمبر یم او د قران حق کتاب دی. دوی به معنا امام قرطبی وای او دین مراد ولذین اتیناهم الكتاب اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ابو بکر و عثمان و عمر و علی رضی الله عنهم. او دین مراد چې دی امت هغه اصحاب محمد تی مراد دی. یک دا تاسو نه منئ دا پیغمبر نه منئ دا کتاب نه منئ نو را نبی علیہ السلام اصحابان چیرې د دې گواہی کیا چې دا کتاب پتا باندې نازل شوی د الله تعالی تر طرف نه. یهود مولیان چې کوم دی حق پرسه هغه هم گواہی کوي او د دې امت چې غټ خلق دین هغه هم دی گواہی کوي اصحاب محمدی. والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړ دې موږ هغه ته علم د کتاب د الله تعالی یعلمون هغه یقین کوي هغه پویږي انه چې قینند قران کریم منزل نازل کله شو دې من ربک استاد رب د طرف نه بالحق د پاره د حق کار کولو یا بالحق بصدق پرشتیا باندې مخکې بار بار ویل شو. فلا تکونن من الممترین نو اے پیغمبر مکه غته د شک کوونکو نه پیغمبر چرته شک کو نو تاسو ته بار بار ویل کنه پیغمبر شک نه کوي خو لوري ته ته من ګوري ته واورغه مسله ده. الله تعالی وی چې شک پکې ونه کوي اے خلکو شک پدې کې ونه کوي شرطه دا د الله تعالی یقیني کتاب ده. کله چې دا آیات نازل شو نو نبی علیہ السلام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وای نبی علیہ السلام ویل انه قال علیہ السلام لا اشک ولا اسأل اے اللہ تعالی نه پکې شک کوم نه پکې رچانه تپوس کوم بالکل الله حق کتاب دی زستا پیغمبر یم لا اشک ولا اسأل نه رچانه تپوس کوم او نه پکې شک کوم. ابن کثیر دا ذکر کړی فلا تکونن من الممترین مکه گئی تاسو را شک کوونکو نه نو تاسو هم دا وای چې الله تعالی نه پکې شک کو او نه بل چانه ته پوس پکې کو بس الله تعالی دا کتاب هم مستحق دی او دا پیغمبر هم مستحق دی. وتمت کلمه ربک او پورا شوی دا فیصله او پورا دا کلمه در رب صادقن پرشتینوالی کی وعدنه او په انصاف سره دا کلمه در رب نو مراد چې قران کریم ته مراد دی دا قران کریم چې رښتونه دی دا وتمت پورا شوی دا کلمه ربک کلمه در رب صادقن پرشتینوالی کی د رښتینوالي نه مراد چیرې دی قران کریم کې چې کم اخبارات دي هغه رښتونی دي او عدلن او کم اوامر او نواهی دي هغه د انصاف دي نو دا صدقن دا تعلق ساتي د اخباراتو سره او دا عدلن دا تعلق ساتي د اوامر او د نواهی سره. وتمت کلمه ربک پورا شوی دا کلمه د رب ستا چې دا قران کریم دی صدقن پر رښتینوالي کې دي چې کم سیدونه خبر ورکړی دی هغه به خیر رښتونی دي و عدلا او د دې چې کوم اوامر دي نواهی دي نو په کې عدل او انصاف دي په کې عدل او انصاف دي. امام قرطبی بل معنا کړی ده وای وتمت کلمه ربک مراد درنه توحید د الله تعالی دی او دغه سی کلمه ربک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای مواعید ربک مراد دینه د الله تعالی غ مواعید دي کوم لوزونه دي. امام قرطبی دغه ذکر کړی لا مبدل لکلماته نشته څوک بدلون کې کلمو د الله تعالی در قران کې څوک تحریف نشي کولې یا لا مبدل لکلماته الله تعالی چې کوم وعده کړی دی نو اغه له بدلون کې نشته رې اغه نه بدلیږي. او هو سميع او الله تعالی هر څه اوري العليم پوي دی الله تعالی په هر څه باندې. و ان تطع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله دې کې رد په جمهوریت باندې مضمون د آیات سره رد په جمهوریت باندې رد په اکثریت باندې یوسل شپق دیر آیاتونو کې درد د جمهوریت قران کریم کې شعر کڅوک دا اعتراض وکړي چې یاره دا نور خلک کوچې دا ډیر دي نو اوټونه باغو غټلې انتخابات هغه غټلې دي ځکه انتخابات خو بنا لري اکثریت باندې الله تعالی پیرت کوي نه زیات خو چې هغه گمراه هینو کچرته انتخابات په شریعت کې وي زه تاسو په پښتو کې لیک پو یکوم په یو منټ دوه کې بس بیا دې موضوع نه زو چې د عربی عبارتونه ما د کتابونو حواله ویم هغه باندې خونه پویږي خو پښتو کې ورته ویم پویا بشي پی انتخابات خود سی کنه چې چا زیات انتخابات واغستل لوټونه واغستل هغه وګټله اوس کاغه زیات شرابیانی او کاغه زناکارانی کاغه يهوديان دي کاغه هر شی دی خو چې زیات انتخابات چاته ور دي دل بس هغه وګټل دغه حکومت راغی نو کچر ته دا انتخابات په شریعت کې جایز وي، یو طرف ته نوح علیه السلام دی او بل طرف ته نوح علیه السلام په مقابله کې یا درې کسان دي یا څلور کسان دي یا اته کسان دي، اخرنه قول په کدارې چې څلور اتیا کسانو ایمان راوړی دی په نوح علیه السلام باندې. نو اوس خو پکار ده چې نوح علیه السلام خپله دعوه پرېښې وي، ځکه چې هغه نور وګټل کنه خو ډېر وو، د نوح علیه السلام په هغې باندې کم و. نبی علیه السلام دی، د هغې سره یو څو صحابه کرام دي. نو اوس که دې بیللی او هغې ګټلی، نو بیا خو پکار ده چې نبی علیه السلام د خپلې دعوې نه تیر شوی هغې دا خبره پرېښې وه، ځکه د نبی علیه السلام په مقابله کې عرب او عجم ټول د هغې په خلاف باندې ولاړو. یو څو صحابه کرام دي، 200-300، او د هغې په مقابل کې په کروڑونو په اربونو باندې دي نور. نو هغې خپله دعوه پرې نه ښودله. دغسې ټول پیغمبران چې تاسو وایي، نوح علیه السلام، صالح علیه السلام، او دغسې لوط علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، آن تر دې ابراهیم علیه السلام خپل پلار هم خلاف دی، هغه چلی مشرکو، په کار دا و چې هغې بیا خپله دعوه پرېښې وې. زیاد چې دی هغه په حق باندې نه وي، بلکې قوت په دلیل کې دی. چا سره چې دلیل موجود وي نو هغه په حق باندې دی. نو دې پیغمبر سره دلیل شته دی، نور سره دلیل نشته دی. و ان تطیع اکثر من من فی الارض، کتا تابیداری وکړه د ډیرو هغه چا چې په ځمکه کې یذلوک عن سبیل الله، نو ډیر به دی واړی د الله تعالی د دین نه. کبه ډیرو پسې ور روان شولې، نو د الله تعالی د دین نه بل طرف ته واړی. نو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې جمهوریان د الله تعالی د دین نه بل طرف ته غوښتي دي. نو بیا چې کله هغه انتخابات وګړي، خو بای کې داسې وایي کنه، وایي مونږ حل پوچتو، یعنی بیا قسم کوي هغه څوک چې حکومت واخلي هغه دغه عین حل پوچتی د قرآن په مقابل کې، وزه دغه عین او دستور منم، دا وضعي قانون به زمنم. نو الله تعالی په دې باندې گمراه کی کنه. یتبعون دیو تابعداری نه کوي، الا ظن، مگر د ګمان، و انهم الا یخرسون، او نه لیدم مگر اټکل کار کارونه کوي، اټکل کارونه کوي. الله تعالی فالتو لګیا دي، تابعداری د ګمان کوي په عقیدو کې، و انهم الا یخرسون په عملونو کې مټکل لګیا دي. دا ظن د تعلق ساتي د عقیده سره، او یخرسون خرص د تعلق ساتي د عمل سره. نو معنا دا شول چې د عقیدې د پاره هم دلیل نشته دی، او د عمل د پاره هم دلیل نشته دی. ای پښتو کې خلک لن سوي، انهم الا یخرسون، مړه اسی چټی لګیا دي، اسی چټی لګیا دي، مړه نه د عقیدې لپاره دلیل شته او نه د دې د عمل د پاره دلیل شته. وس دن معنا دا شول دیو دروغجن خلک دی پالتو لګیا دي. ان ربک هو اعلم بمن ذل عن سبیل من یذل عن سبیله، رب تیرا ما قبل سره ده دی. مخ کې تقابل بیان شو د نیکانو او د گمراهانو په استدلال کې، په دلیل کې. نو صلی الله تعالی دا غي فرق ذکر کوي په علم د الله تعالی کې، لکه سرنګ چې په دلیل کې حق پرس او باطل پرس پیجندل کیږي، نو په علم د الله کې هم دا دوانه جدا جدا دي. الله باطل پرس هم پیجني او حق پرس هم پیجني. ان ربک یقینا ربستا هو اعلم، او ډیر خپوی دی. من یذل عن سبیله، هغه چا باندې چې هغه اوړي د لارې د الله تعالی نه، د دین د الله تعالی نه. وهو اعلم بالمهتدين، او دغه الله تعالی ډیر ښه پوهې دی په هدایت مندونکو باندې. تا ته خلک ډیرې خبرې کوي، خو الله تعالی وایي زه هغه ګمره هم پیژنم او زه هغه مؤمنان مسلمانان هم پیژنم. الله تعالی ته معلوم دی، درې څه معنی ده، الله ته خود معلوم دی نه، تفسیر جلالین دې دې کړې معلومېدو معنا باندې ځان پوهېږه. وهو اعلم بالمهتدين، الله تعالی ګمره هم پیژني او هدایت هم پیژني. فیجازی کل منهم، نو هر یو ته الله تعالی دا غي د عمل بدلی ورکی، دی گمراه ته دا غي سزا ملاوي شي، او هدایت والا ته دا غي د هدایت ثواب ملاوي شي. نو څوک به جنت ته لاړ شي، څوک به جهنم ته لاړ شي. فیجازی کل منهم، هر یو ته دا غي بدله ملاوي شي. فقلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین.